بقره چې د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دیم نمبر سورته ده او په اعتبار د نزول باندې و اتیایم ده او دا ډېر مبارک سورته کریمه ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی چدا صورت بچا ختم کو او د دې علم او عمل ورته حاصل شو نو ډېر دلوي نظر باندې وخل کو اغلا قتل لکتا سمخ تیر شو د سورې جن په تفسیر کې اغه دې چې د جد معنا چې مونږ کوله او انه تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا ننته امام قرطبی د انس رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړو چې په زمون په زمانه کې د صحابه کرامو زمانه یادې چې یو کسب قران پاک کی سوره بقره یاد کا نو جد فی نظرنا زمون په نظر کې باغ ډېر لوی شان والا ښکاری دو لدا مبارک صورت ډېر لوی شان لے او دې کې ډېر لوی حکمتونه اوامر او نواهی پراته دي په دې وجنه د دې د فضایل مبارکي احادیث صحیح ډېر زیات راغلي چا دې دې کې امام ابن کثیر امام قرطبی او نور مفسرین او ذکر کړی یو حدیث ذکر کړي د امام ترمذی رحم الله او ویلی دی چې دې په سند کې لږ ضعف لري ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لكل شيء سلام وان سلام القران سوره البقره وفيها ايه هي سيده آية القران ايه الكرسي واذا هر يوشيد پار اوچت شي او قران کی بلند اوچت شي ده سوره بقره او پدې مبارک سورت کې او آیات کریمه ده چې د قران پاک د تمام سورتونو سردار ده هغه آیات الکرسی ده هغه آیات آیات الکرسی ده دارنګ د مسند احمد حدیث ذکر کړي او دا حدیث صحیح مسلم شریف دارنګ امام ترمذی او نسائی رحمهم الله تعالی دای ذکر کړي ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیه سورة البقرہ لا يدخله الشیطان وقال الترمذی حسن صحیح نبی علیہ السلام فرمایلی دخلو کورونو نا قبرونو ما جوڑوئی ذکر عام حالات دادے چې مقبرہ او قبرستان د عبادت زینے نے آغا دے کہ عام طور سر منزونا و تلاوتنا نکی مدہ اللہ حبیب فرمایی دخلو کورونو نا قبرونو ما جوڑوئی ذکر کور حغا چی پاغی کی سور بقرہ لستیشی شیطان ورط دن نکی گیرہ دیو جنہ سوچ پکار دے باز خلق تد پیریان و تکلیف وی وچے کل سور بقرول اس تیشوا نداغ مبارک خلی ندار اوتی چی شیطان وردن نتیگی نا فاللہ دے من سید استو والے جو دغو مردہ چی بازی یعنی دمونا او بازی ذکرونا آغا علا اثر کئی چی داغی منافی شی پکور کی موجود لی مثال پتور یو کور دے دا د تصاویر او د فتوانو نه خالی دے اکثر زمو یو ګنا دا ما مشه خپل فتوان بوباسی غرازون کی کخپلنی پردی رازون کری کد انسانانو نی د حیواناتو فتوان رازون کری آلان کے مسئلہ د شریعت متوحر دادا چی دا سی یو صورت او شکل پا یو کور کیوی چی غیت زیروح وی دا زناور دے یا دا انسانانو دے نو ملائک دا رحمت دا غیکور تا وردن نکی گینا او چی کلا ملائک یو کور تا نور دن نکی گی نو خام خاغی کی با شیطانانو او چی کلا ملائکی نو ایک شیطانان بنی زکا ملائک و شیطانان پا خپل منس کی زد و مخالف دی نو کله سورہ بقرہ وایو حکور د تصاویر نڑکی کله سورہ بقرہ وایو لیکن کور کی ٹھیوی او وی سی آر وی نو دا خو شیطانی مرکز دے د تصاویر و خزانہ نو بیا د سورہ بقرہ منافیشے پروت دے نو بیا بدا اثر نکے ورنہ کدی دی منافیشے نوی نو دا اللہ حبیب فرمائے دی ہر سب بدلی گی خدا اللہ دا حبیب خبر نبت دی ویا غکور چی سورہ بقرہ پکلستیشی شیطان ورت دنکی گنا شیطان پاغی کی دنکی گنا دارنگی بیا رستو گن روایتی نے ذکر کری ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی ان الشیطان یفر من البیت یسمع فیه سورة البقرہ یقیناً شیطان تختی دا غکورنا چه اوری دا شیطان پاغی کی سورہ بقرہ سورہ بقرہ چه واوری اگه نو تخت ورنیز دیکی گینا حدیث پاک کراغلو دا حدیثم دلتا ابن کثیر ذکر کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی او دی نمم یو پتا سکے چه دی یو پپا بلخ پا چولی وی یتغنا دولو سرنا کئیو اوریے ویدع البقرا سورہ بقرہ پریز خل امت توسیت کے چے اے زماؤ متیانو تاسو کیو تند زو نویلم چے اغتا کیالا گولی دا یوخ پے پری بلخ پاچولی او دولو سرنا اوریو سورہ بقرہ پریخے دا سورت للی زکا شیطان تختی دا غکورن چے پاغی کی سورہ بقرہ لستیشی وَإِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ الْجَوْفُ سَفَرٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى دیر ورکوٹے دو کورونونا آغا کورا وغا سینہ دا چاہ دا کتاب اللہ نخالی آغا بے برکت آو بے خیر کور دے چاہے کی دا کتاب اللہ تلاوت نکی چپائے کی دا بیت اللہ یعنی پاک کور کی دا اللہ دا کتاب دا کتاب اللہ تلاوت نکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوئے دا قرآن نگورا مقصد دے عمل کن ویلس آیاتون دا سورہ بقرے چی پیوش پکی پیو کور کیول استیشن نو دغی کور تا بشیطان دغش پن دن نکی اغلس آیاتون کم دی گورا دے معنی عمل شورو کئی سلور داولنی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سَلُور دَاشُول دارنگی دری آیاتون آغشول آیات الکرسی ورپسی دو آیاتون دری می پارے پاول مخکرازی بھی گو رئی آیات الکرسی ورپسی دو آیاتون دری می پارا چکل شروع کی گی نو آیات الکرسی راضی پدو سوا پینز پنزو ستم نمبر آیات کی نور پسی گورا ددغیر کو پوری لستل چه اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دارش پیغ وزیفی چه دو دکی دو پا وقتی بیسا دری آیاتون دا شل آو دری آیاتون پا آخر دو سور بقرہ کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا آخر پوری نو دا لس آیاتون شل میبن مسود رضی اللہ تعالی عنہ بوی ورد اللہ سیاتو نے بے واو رائی آو بس چاپکی عملوین والحمدللہ و کد چانین انہ شورو کئی سلور دا اول دا سورہ بقرے تردی و بالآخرت ہم یقنون پورے آو درے آیاتو نے دا دی سورہ یعنی آیات الکرسی ورپسی دعا لگی دلی آیاتو نے آو بیا دا سورہ بقرے اخیری آیاتو نے للہ ما فی السماوات نوالے تر اخیر دا سورہ تا پورے میبن مسعود رضی اللہ عنہ بوئے من قرأ عشر آیات من سورة البقرة فی لیلتن لم یدخل ذالک البیت شیطان تلک اللیلہ ویلس آیاتون دی سورہ بقرے چچا پی اوشپک ولستل نو نبدن نکی دا اکور تا شیطان پا دا غشپک آبے دا غشانوی او یہ روایت کی دام راغلی چھے نبا نزدی کی گی دغی سڑی تا او ند دا احل تا پا دغا و رزمان شیطان او نبل سشے چھے دے بدن اغیل ربت گڑی او ایدا تا پیولی ونی بانے چاو لستن مغتب ام اللہ افاقہ ورکی خبے کی او درست پے کی ندی بانے سوچ فکر پکار دے او دا ویل پکار دی حدیث پاک کی دلتا ذکر کرے بل د ترمذی شریف او د نسائی شریف ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې اوزن نبی علیہ السلام جهاد ته یو لخر لګولو هغه د شمیر کسانو نرامیر ضرورت نیو له وراثت قران او اوروا یو یو نبی علیہ السلام طلب د قران د لستو کولو نیو پکې راغې ساعتا علی رجل من احدثهم سنن یو کسو پکی چی پا عمر کی ٹولو نو وڑو کیو دا عمر پا اعتبار پا ٹولو کی وڑو کیو نو رب نبی علیہ السلام ارتے ما ما کیا فلان تاسر سمر قرآن دے سمر ریاد دے فقال معی کرا و کرا و سورة البقر ویدہ اللہ حبیو مال فلانے سورة یاد دے فلانے و سورة بقر امرا تیاد دے فقال اما کا سورة البقر وی تاثر سورة بقر امرا غوی آو وی اذهب فانت امیرهم زا ما تد دی جماعت امیر و مشر جوڑ چی یعنی دی سورة بقرے دا وجنا امارت میں ملاوی دو نیو سریوی فقال رجل من اشرافهم والله ما منعنی انا تعلم سورة البقر دی خبر لم گور سوچ کوئی یو سریوی چا غدیر شریف دو دوینا وی قسم می دی پا اللہ زنیم منے کڑے دزدکول دو سورة بقرینا الا انی خشیت الا اقوم بها فما سر یرا دا وجه سے نہ قران دی یاد کو بیا د شپه تہجد کیو د پروتی او دا پکې وینا صحابه بد دین یریدل چې مال غنی لس پاره او پینځه پاره او دو پاره قران یاد دی او دا بیا په تہجد کیو حافظان له پکاره ځکه نن زموږ د حافظان او په حفظ کې برکت دی چې دایې سے تلاوت کوي خو په مسکه نه کوي کم از کم هر حافظ له پکار دی چې ډېر د شپه وای نه چې یو پاره په تہجد کیو یو حافظ قرآن چی دا سر یعنی کم نہ کم بکار خدا دے چلے زیاد ہوئے نو بس دے یو رمضان او بل رمضان نو ٹھول قرآن چی سش او کی دیشی رمضان کی سڑی نہ ریا راشی خدا زان لچے تو رشپا کے پاس دے دے کی دے ریا سا خبر نشتا نا پا تو رشپا کے سوکشتا دے نا رچانا سو خبر دے چی بیگا دے عبادت کرے او کدے گناہو نے کرے نو دشپی دے عبادت یو غط خبر داو چلے کی اخلاص دے پدی تو رشپا پدی یخ ساڑ کے راپا سے دل دچا دا حال سو خبر دے دی کہ اخلاص انو حافظ قرآن تا پکار دی چھے کم نہ کم یو پارا خسکے دیو جن راغلی نبی علیہ السلام اگا خوب چلی دلو نو پاغی کی بخاری شریف روایت دے یو کٹ یو کٹ تو چھے دا غدا سر پا گٹو چکولے شو زرے زرے کولے شو بے چرست دی جبریل امین علیہ السلام او دا ملائکو نا تپوسکو چھے ٹولش پا موگر ظلم ما خو مختلف سیزونه او قتل ویدا په کیسو کو چې راستار په غټو چخنه کولې شو ویدا غ حافظ دې چې قران یاد کړو بیا به شپې ودی پروت دې خبر بیا به شپې ودی پروت دې ورو ویناګل چې دا په مسکی ویل پکار دی بیا نبی رحمه الصلاۃ والسلام فرمایل وی قران زده کيو ویل لې مثال د قران د هغه چا چې دې کو لولې او د شپیا او د ورځې په عبادت کې ودریږي او مسکی وای نو دادا ته دې لکه یو مشک چاد یو یعنی یو مشک چاد مشک انبر نڑک یو ګډه د مشک انبر نڑک او خلې ولا کلاو کړی نو داغه ابو پټوله دنیا کې پیلا دی دا داغه حافظ مثال لے چې قران از دکړم دې لولیم په مسکین سکه ودریږي په مسکین ودریږي دا اوس د مدینه منورې یو عالم وفات دا دل در بی مومن کی راغ دا زندگی حالات راغلی دی بل مخ کی حج کی زمون ملاقات ور سرو دیر بزرگ انسانو 26 سال مدینہ منورہ کے مہاجر مولانا عاشق الہی سب دیر کتابونی لیجیا درسی لستیش اول از دول از کال دارلوم کراچائی کی در درس و تدریس کرد ندا آغد ابتداد حفظ حال دادن ضرب مومن کراغلی چی ابتدا کی بے سمر یا دولو نو دشپیا بے اغا پتا حجد ہوگی آبے پتا حجد ہوگی جمگا حافظان دی خبری بالکل خیال نساد الحمدللہ حافظان دیر دی خدا نوی چگنی دا قرآن ما یاد کرد نو کم نہ کم یو پارخو جدا ز سوکم نفلو کیو اوا نو نوافلو کیو ایل پکار دی او دے فرمائی دی نبی علیہ السلام فرمائی دی مثال دا اچھا چی قرآن ازدکڑے او دے ادھو پرو تٹول اشکو اور ازو دی غافل لے او قرآن پسینہ کے دے نو دا پشان دا اغا بودی دے چی اغا دا مشکو امبارو نڈکتے خو خلو الکلکا تلگی دیکھے تو خبر با خلو الکلکا تلگی ناغی نب بلسف فائدہ ورکا و نی بلسف فائدہ ورکا گوڑے ہوئی او تیلوی ہوئی دا مشکو امبرو ڈکا کا وہ دا سے کلکا خلے والا تڑلے کر چے ند بوئی محسوس کو آو نبل چاد آغی بوئی محسوس کو نو قرآن او کوشش کوئی ہر چالا پکار دی چے دا قرآن دا تلاوت سر سڑے لگ لگ دیادو لکوشش کئی او آیات یادو لیشی نیم آیات یادو لیشی نو دا قرآن دیادو لکوشش کوئی آو بیاد آغی پا موز و تحجد و نوافلو کی دوے لکوشش کوئی دارنگ دا صحابہ کرام اگر کرامتوں چی سرگن شو نا دی صورت سرو دی مبارک صورت سرو او سید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ پکور کیو او دشپی سورہ بقرہ لستا صحابہ بدرز اخپل خلکارون پورکل خود دشپی یوی سب دا تلاوت او دا تحجد دا پارو دی وجن وی درز با مجاہدینو او دشپی با تیران او رہبان روشن دا صحابہ کرامو نو دشبی سوره بقره لستا او اسور سره خوا کې تړلې نا ساتي اشتو کله ک نو چې د تلاوت بن کو نو اسم کلار شو نو چې د بیا سورو کو بیا اشتو کله ک فسکا تا فسکنا نو د تلاوت بس کو نو اسم په کلار شو دې چې سورو کو بیا اشتو کله ک نو دې د تلاوت نو ګرځې دو او د ماشوم بچي یحیی نو مواد اثر نې دیو نو دے وی زوی ارے دم ماوی آس لاتے ماتے وی دا بچے را لچے تا خوب نکی نو کلے چی بستر مانے پریو تو آو سر اسمان طرف تکو نو سرانائیو کتا چی دا سی وریز غنتی واو پائی کی دیوی بلے دی دو کلے چی سباسو نبی علیہ السلام تے دا ٹول واقعہ ذکر کر پائے کی دیوی بلے دی بیا چھ بار روتم نمی کتے وی و تدری ما ذا کتا لپت دا سو ندی صحابی وی نا وی تلک الملائکت دنت لسوت کا ولو قرأتا لأصبحت ینظر الناس الیہا لا تتوارا منہ وی دا ملائکو استاد قرآن اور دو ترانی دیکی دل او کچر تال استے کنا نو تر سبا پوری بدار ناگانے بلی دی او ٹھولی مدینی والو بکتلی دی او دا باڑو پٹھی دی دا صحابی کرامت تے لیکن اغلا دا کرامت پتن دی شکل دا ولی نا کرامت سرگن دی یہ ولی دا آگے نا سر خبر دی علماء لکری وی دا آگا قرآن سرکم آرام و سکون چی نازلی گی دا آگا وی دا پا ارچا بانی وی او دا صحابہ و کرامت و کلے سکوئی نی وسم گر باز دا سے خلق شتا چی دا قرآن دا تلاوت سر عجیب عجیب مناظر اگئی تا مخل رازی عجیب عجیب مناظر مخل رازی نو ملائک را کزیگی او دے سر کرامتو نا سرگندیگی دا اللہ کتاب دور علوی شہر تارنگی حدیث کرا غلو یو کس راغ نبی علیہ السلام توائی وی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ و صحابیو وی دا اللہ حبیبت تا مول خبر راکا داغ کور بیگا لکھ دڈیو پشان ٹھول پڑکے دو ٹھول کور پڑکے دو نا اللہ حبیب ورطوئی فَلَعَلَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَ کی دیشی اگر بیگا سورہ بقرہ لستا نا کسوئی ذرالم تپوس میں اوکو دا ثابت رضی اللہ عنہ ہونا یہ بیگا تاسو کول وی قرأت سورة البقرہ ما بیگا سورہ بقرہ لستا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ صحابی سورہ بقرہ لستا کرامت ادا سے سرگن سے چکور ٹول لک دی دیو دا بلخنو پشان سکے دا دی باج پشان پڑکے دو ندا قرآن او دا سورت دور مبارک سورت دے بعض روایتون ادا سیری چیز دی دوار سورتون یوزے فضیلت پکرا گلی حدیث دے دا مسلم شریف او نور کتابوں ذکر کرے، مسند احمد ذکر کرے، نبی علیہ السلام کی سورہ بقرہ ذکر، فان اخذها برکا وترکها حسرا ولا تستطيعها البطل، سورہ بقرہ ذکر ددید از دکول برکت تے او ددی پر خودل و پرز د قیامت افسوس شی او طاقت نلری باطل پرس. بعض علماء لکلی د باطل پرست نو مراد ساحران دی، دا صورت چی شوکللی د جادوگر سحر به پد باندې اثر نکای، د کوډگر هغه کوډ به پد اثر نکای، هغه منترونا او کوډ تعویذونه به اثر نکای. والله دی صحیح لستو عالم و جوړ صحیح لستو وال. دارنګ باز روایت کراغلی پورز د قیامت چی سړی قبر نه راپور ته شي کنه، نو دا قرآن با دا لستون کی و دا ویون کی و دا عمل کون کی دا شفارس دا پارا راشی وی دا سوره بقره و آل عمران با تیمخ کرا روازی او لکا وریز یا مرغی وزر و غوڑی دا سی با دا ویون کی دا سر دا پاس سوره جوش میدان دا محشا نو دا غا مبارک صورت تے چلے بس کی سوره با جوڑی گی دا سر دا پاس دا سر دا پاس با دے سوره جوڑی گی دیو جن صحابه کرام بدا ویموز دا کولو عمل بیم پکولو وی بے عمل بے تز دکولو. امام قرطبی دل تا ذکر کری وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرد مسائل او دے اجتحادات و استنباطاتونا دا پا دول اسکالا کز دکڑیو او دا غب چی دا پا اتو کالو کز دکڑیو. امام قرطبی یو حدیث ہم سندن ذکر کرے ابتدا دا مقدمے کی سلویختم صفحہ کی وید مرداس ابن محمد ابن ابی بلال الاشعری رحم اللہ نے روایت تے دیوئی مات امام مالک رحم اللہ حدیث ذکر کرے اغد نافع ناد ابن عمر رضی اللہ عنہما دیوئی تعلم عمر البقرة فی اثنت عشر سنة حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دول اسکال کی سورہ بقرہ ذکرے نو کلے جدا ختم کا نو نحر جزورت د خوشالۍ د وجه نه سکړو خو خان زبح کړو. په دې کې دی یو راوی بارہ کې چې مرداس ابن محمد دے. امام ذهبی میزان الاعتدال سلورم جل کې وای اتا ته سبا کې چلا عارفه زی پی جنم نه چې دا مرداس ابن محمد سوک دے. او په تقریب او تهذیب کې علامہ حافظ ابن حجر دداب سے ترجمه نه ذکر کړي نو دغه راوی پته کتابونو نورو کې لګول غواړي مون سره چې جرح تعدیل کوم کتابونه دي امام زهبی و الا عارفه زین پیجر نو بهر حال دې سند کې د علماء او کلامو په دور ترتیب سره غیب خوشحالی حاصل ول چې کله قران پاک زده کړي قران پاک زده کړي نو دا دومره مبارک صورت ته پکار دارې چې هر نارینا زنانا مسلمان د دې د زده کړې سره د عمل له کوشش وکړي بس ور سر ویم او عملم دکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دیتا وی حروف مقطعات او دیتا وی حروف متشابہات دا دیوکم دیر سے سورتنو پہ ابتدا کی رازی دیوکم دیر سے سورتنو پہ ابتدا کی رازی کلا یو حرف رازی لکنون قاف کل دو رازی تواسیب کل دری رازی کل سلور رازی کل پینز رازی او دی پینزونا سیوان رازی داد یو کم دیر سو سورتونو پہ ابتدا کی رازی دا دی بارا کم زمون دا جمہور علماء دا قول لے چی دا دی پا مراد او دا دی پا علم بانی اللہ رب العزت خبردار دے او اللہ رب العزت پا دی بانی عالم اللہ رب العزت پدیوان عالم دے و خبردار دے لکا امام قرطبی ذکر کری ویلی دی اختلف اہل التأویل فی الحروف اللتی فی اوائل السور فقال عامر الشعبی و سفیان السوری و جماعت من المحدثین هی سر اللہ فی القرآن وللہ فی کل کتاب من کتبه سر فهي من المتشابه به الذي انفرد الله تعالى بعلمه وید علماء اختلاف دے دا قرآن پاک دا دی اول دا سورتنو دا اول دی حروف بارک لکا علف لام میم نعامر الشعبی وی سفیان سوری رحم اللہ وی یو جماعت دا محدثین نوی دا دا اللہ غا پت راز دے پا قرآن کی او ار اسمانی کتاب کی دا اللہ پت رازو نوی نو دا دا متشابه اغا ندی چی دا دی پا علم اللہ مخصوص دے اوزان منفرد کرے او دا پا مونگا بانے سو واجب لی چی مونگ پا دی کسا تکلم کو مونگ با پی ایمان راڑو او لولو بے لکسنگ دا اللہ دا طرف نراغ دی او دا قول بیا وید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے او دا دا حضرت عمر و دا عثمان و دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم قول چی دی پا علم بانے اللہ رب العزت خبردار دے اللہ دے پا علم بانے کوئی ہی دا پا دے کی دا جمہور مسلک دا خباز علماء لکلی چی نا من پا دے کی ستکلم بکو و فوائد بیلٹو نگورا پا دی اتفاق دے چی دی اصل مراد و معنی اللہ تا معلوم دا بعض علماء کس ویلی نو آغا دا دی فوائد دی نو بعد دکری چی دا اول دا سورتونو کی دا کم حروف چی رازی نو دا دا اللہ غا اسم اعظم دی ابن عباس رضی اللہ عنہما تا دا خبر منصوب دا چی ان الحروف المقطعت فی القرآن اسم اللہ الاعظم دا حروف مقطعا و متشابہا دا اللہ غلوی نم دے الا انا لا نعرف تالیفہ منہا خمون دا اللہ غنم تالیف و ترکیب دین پی جنونا دین پی جنونا امام قطرب و فراوی اصل کدا حروف حجابی لکالب با تا سا چسرنگ معشومانو تا ابتدا کی منگ پا قائدو کی خیو عربو تا اللہ دا دی خبردارے ورکی چو قرآن گورد دغی حروف حجاو نا جوڑ دے و سرد دین تاسو دا دی مقابلہ نشیکول عاجز ای نو معلوم دا دا دا بندہ کتاب لے ورن دا تا چکم عربی جب دا دا کمی نشیرو نا جوڑے پا کمی کی خبری کے عربو تا وی قرآن گورد دا غالب باتا و حروف حجا نا جوڑ دے خوبیام کتاسو طول راجم سی سرد دین چی تاسو دعوت فصاحت او بلاغت کوئی او دا قرآن مقابل نشئی کولی ستاسو دا عجز دی دلیل لی چی دا بندہ جوڑ شوئے کتاب میں تا دا بندہ جوڑ شوئے کتاب میں ذکر عرب کریر لی فصاحت او بلاغت او دا دور چی نبی علیہ السلام اللہ را لے گلو نو عرب تا پخپل فصاحت او بلاغت بانے نازو هر شاعر بخپل کلام شعری رازون کڑیو وی بے کسو کی زمان دی اشعار مقابل دی تی دوران کی قرآن راغ غطول حیران پاتشو طول حیران پاتشو او دور شاعرانو چی قرآن راغ کنا نو آغای شاعری پری خوا یو شاعر دیر مشہور لبید ابن ربیعی ابن عامر دا دی اسلام زمانہ مندی او دا جاہلیت زمانے مندی نو کلے چی قرآن زکو شعروں نے پری خوا عمر رضی اللہ عنہ پخت الخلافت کی ورطوی یر راسی و شعر ہوا آیا نو دے رہو گا سورہ سورہ بقرہ شروع کا نو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی ما خود رلوی چی شعر ہوا آیا نتا خود سورہ بقرہ شروع کا ناورتے ما کنت لے اقول بیتا من الشعر بعد اذ علمنی اللہ والبقر وعلى عمران نیمز چی جل یو بیت دا شعرون نوام فس دینا چی ماتا اللہ سورہ بقرہ و سورہ عمران شولے عمر رضی اللہ عنہ بانے دا خبر اڑے راجی باو لگے گا وید بیت المال نستا غاتویا و تنخواہ سورا دا وید وزورا وی پینز سو میں در لنورم سے واقع پینز سو میں سکا نورم در لن اگوی قرآن نزد کو شیرون وام دا خواہ وقتی ما شیرون وی چی قرآن نو نو دیر شورا و خپل شاعری پر اخوا چی قرآن پاس را ناغل اوی تا شیر وایا اگر شیر پا دے سوری بقرہ شورو وی ما خوی شیر وایا وی مال اللہ سوری بقرہ لیمران خولے و شیرون دے واقع ما تا اللہ سورہ بقرہ او عمران خول او زدی سکو زدی بیا شیرون او نو دیر شعرہ دخل شیرون نسو شو داغی نبن شل چکلے قرآن پاک وارے نو داغ مبارک صورت تے او دی حروف و فوائد بے انشاءاللہ ذکر کرو بکار دارے چی ہر مسلمان دشپیہ دا غلط آیاتو نوائی دا سورہ بقری سی صدر رضی و دشپی پکور کی وائی پا دکانونو کی وائی دی سر شیطان تختی خود دغم را کار رہے گورا دا دنیا رو واجب دے کہ سوک ملمی او زیل را غواڑی نداغ مخالف او دشمن بنکے لے ورنہ کیسری دا سوکل چیو سڑے داغ دشمن دے ان کیوں نہیں رو گفتو ناغبی آوئی بیتا خزمہ بیزتی ہوتا تاگور زمان مخالفم کینو لے نیو پل منگ فتوان او ٹیوی کینو لے او بل پل کتاب دلو نو ملائک راضی نو ملائک در رحمت قول راضی چی شیطان نیو اغا مخالف سے دا اللہ حدیث فرمائے لی چی تصاویر وی دارنگی خلاف شر شیوی نو آغا زیتا نراضی ملائک سے ملائک در رحمت آغا زیتا نراضی صل اللہ پروند دی صورت مبارکہ فضائل تا سروان جی ذکر شیو چه دا سمر مبارک صورت تے او دا دی دلستو پا دنیا و پا آخرت کی سمر خیر و برکات تی بیاد آلف لام میم بارک خبر شروع وا چه دیتا حروف مقطعات وی او دا دی او کم دیر شو صورتنو پا ابتدا کی رازی پدے کے دزنے عالمان و چاہ تقریباً جمہور دی و اکثر دی غی داوئی چہ دا حروف دا متشابہات ندی یعنی ددی حقیقی معنی دا پتا دا و منگ تا معلوم ندا خدا نگی نشی ددی الف لام میم دا پارا پا نفس لمر و حقیقت کے گنے معنی نشتا د دې معنا مقصد او تفسیر شتا خدا زمونږ نه د سه حکمت په بنیاد باندې پټ ساتل شي لکه تاسو سورہ آل عمران په ابتدا کې راوشي چې الله او قران پاک کې دوه قسم آیاتو نبی او ته محکمات وای نو بل ته متشابهات وای محکمات باندې ایمان بم راڑی او دا عمل مطالبم دا متشابہات و پمانا و مقصد سڑے نپوئی گی نو پاغے بارا کی صرف دی ایمان مطالبہ دا ایمان بپاغے بانی او سڑے ساتھی لدزن علماء دا قول لے چی دا دا متشابہات و ندی کم علماء بھی حروف و فوائد ذکر کری آدھے سلمانانا آدھے سے بھی فوائد تھی ذن علماء دام ویچن آدھا متشابہات ننی بلکہ لدے معنی معلوم او سرگند دا دا اقوال علماء کرام ذکر کری لکد آتم چتا سواوری دل در اقوال لدا امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کری امام قرطبی دا ذکر کری دی دا الف لام میم بارکی یو داو چی دا دی پا مانا و مراد اللہ ہوئی گی یعنی دا دا متشابہات رہی دی وجنا دا گن صحابہ اکرام نے دا قول نکل کرے چی الحروف المقطوعت من المکتوم اللذی لا یفسر دا حروف مقطوعہ مقطعہ دیتا ہوئی چی داد اختل مانا نکت کرشی داد آغا پت راز نبی چی ردی تفسیر کی دینش آمون تا پت نفت چی در رب العالمین پدی کسم راد دے اون چی دا اللہ سم راد دے نو پاغی بانی زمون ایمان دے او پاغی زمون سلم یقین لے و باور دے دائیو قولو چی داد متشابہاتو نری او بعد علماء لکلی کنا متشابہات دی خود دی سے فوائد چتا ناغی بارت جا امام قرطبی او دا قول ذکر کرو چی دا دا اللہ رب العزت دا اسم اعظم حروف تی او دا غم ردہ منگا پی جنونا چی دا رب العالمین اغا اسم ترکیب بدی نسنگا کی دارنگی بعد علماء لکلی چی دا حروف حجابی اللہ عرب و تپدی خبردارے ورکو کہ قرآن گڑے دے دگو حروف نہ جوڑ دے چلے با تا او سادی کہ کم استا سے جبد عربی دا خدا غی باوجود تا سو دے قرآن پاک دے مقابلین عاجز ہے بعض علماء دام لکلی کہ دے کہ فائدہ داوا کہ مشرکان و قرآن واردن نفرت بے کولو بلکہ او بلے ویلو لا تسمعو لہذا القرآن والغو فیہ قرآن تا غغم کی دئی بلکہ چی بیانی گی نشور پا کی جور دئی لدا حریف ہوئی اللہ دین پارا رولی دل کہ دئی بواری دل چلی فلام میم نو پمانا خوئی کوئی دل نا ناشناوی او گنت نو چپ پشول نو داغی نفس قرآن چی با بیان شو نو دئی بواری دو حجت با پدئی قائم شو بازی ایلی کہ دا حریف اصل کی اسما دی او دا دین اصو حرفون راغستلی شوی دی او اصو حذف شوی دی لکا بازی ہوئی الف دا اللہ دنم نے راغستے او دا لام دا جبریل امین علیہ السلام دنم نے راغستے او مین دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ دا ویلی دا الف لام دا اسم دا اللہ ندے او لام راغستے دا اللہ دا غنم لطیفنا او دا مین راغستے دا اللہ دنم دا مجیدنا باغیلی ولی اسلام مین دا مانا و انا اللہ اعلم ذا اللہ ابن زخط ویدو علیف لام را دا مانا و انا اللہ ارا ذا اللہ ابن زوینم علیف لام مین سواد دا مانا و انا اللہ افصل ذا اللہ ام چیز تاسط دا دین وضاحت کو باغی پکی داویلی زید ابن اسلم یو تابعی دے رحم اللہ ناوی اصل کی ہی اسماء اس سورے داد سورتون نمولے باز داوی دی جدا قسمون دی کہ اللہ پا دیوان قسمون خوڑلی اللہ پا دیوان قسمون خوڑلی امام ابن کثیر پا دی دمر اقوالو کی دیل ترجیح ورکڑے کہ دی مراد او مانا خو اللہ تا معلوم علا دی حروف و مراد او دی مانا اللہ رب العزت تا معلوم علا دغ مردا آئی علماء ذکر کری دے غور قول ذکر کرے پڑی طول اقوال کی وإنما ذکرت هذه الحروف في اوائل السور التي ذکرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وہی ذکر کرشی دی دا حروف فاول دا بازی سورتنوں کے آغتی ذکر شی دی پائے کے دا دا قرآن موجزہ بیانے تو ای قرآن گرے دے دا حروف نہ جوڑ دے و بیا مخلوق دا دے دا مقابلین عاجز دی دا دے خبری دلیل لے کہ دا دا بندہ کتاب نہ دے بلکہ دا خالق و مالک کتاب دے آبے ویلی کلا قول غرہ دے دا دے حکمت او فائدہ داوا او دا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ قول لے او دے لکری جدا دما دا خپل شیخ داغ قول لے او دا گنو علماء نے دا ذکر کری پھر آغی دا قول لے کی دے کی دا قرآن پاک موجزہ بیا لے علیف لام میم اللہ دا دے پا مراد او مانا بانی خپوہی جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین درست آیات کریمہ کے دا قرآن پاک دری صفتوں ذکر کر یہ دا چدا کامل کتاب ہے مکمل کتاب ہے دوین دا کہ پدی کتاب کی اس قسم شک و شبہ نشتہ آدرین صفت دارے چدا راغلے دے کہ متقیانو تا لارو ہے دا دری صفتوں دا قرآن ذکر کر یہ اسے چدا کامل کتاب دے دین دا چی پدی کی ایس قسم شک و شبہ نشتا او درین صفت دارے چدا قرآن پاک متقیان اتلا رہا ہے ذالک الکتاب دا کتاب تاسو دا نحوی کتابنو کی بدا طالبانو آئے چی ذالک سر اشارہ کی بھی بعید تا ذالک سر اشارہ کی گی بعید تا اگر کہ بعض نحات لکلی کہ ذالک مشترک دے پا من دے کی چو قریب و بعید دوالو لکی اشارہ کی لدن تا دا بعید اشارے ولی ذکر کرے دا غی حکمت مفسری ندا ذکر کرے وی کلے یو شے بلکل نزدی خواغی لپا دا سے کلمی او لفظ کرے اشارتی چا دا بعید دا پار رازی دا پار دا کامل رکھ دے دا غی بعد دو قسموی یو بعد وی لروالی تا پار بیتی یو لروالی پا اعتبار دا مکانی لو یو لروالی پا اعتبار دا مرکبی نبی دے کی دا ذالک کی اشارہ دا آغا بعد رتبی تا سر قرآن مرتبہ دمر لویا دا کل یو لوی مرتبی والی سی تا داغ دا لوی مرتبی و درجی دا وجنوی نیزی خوی اشارہ ورطا دا بعید کی لکہ یوسف علیہ السلام بارکی سورہ یوسف کے راغلی شکل آغا زنانو دا عزیزی نصر پا بیوی بانے تحمت لگولو کہ امرات العزیز تراود فتاہا ناغی او تلویخ زنانو تا دعوت ورکو آو بے غیتا میوی پلاسو کی ورکی و چاڑی ورکی ویدا کتکوئی آو بے یوسف علیہ السلام تا بے قال تخرج علیہ اللہ نکل چی آغی یوسف علیہ السلام وقت اللہ سنے پریکل نکل یوسف علیہ السلام ای سرنیز دیلے اغه امرات العزیز ورته وی فزال کن الذی لمتنلی فی اغه داسې موجود دی لیکن ذالک سره اشاره کوي ذالک سره لري ته اشاره دی او دلته د دی یوسف علی السلام او ذالک سره اشاره دا غی دغه ته رتبه د وجه نه وشو. امام بخاری رحم الله خپل کتاب التفسیر کې ذالک معنا په هاغه سره کړی ذالک الکتاب دا کتاب لپاغ سے ذالک الکتاب اے حاد الکتاب دا کتاب او الکتاب بانے الاسلام روڑے یعنی دا کامل کتاب دے مکمل کتاب دے تر قیامت پورے قانون دے دستور دے تر قیامت پورے جسم انسانان نازی دا غی دے دینی ضرورت خبر تو لپدی کتاب کی لارے بسیح شک نشتر بدی کتاب اگر غالے کا سر اشارہ کی یو سیتا ندایات لرئی لکسرنگ یو سے دا ستا لخکاری پا نظر او غالے کا سر اول اشارہ کی نزلی وقت یو سے اخکاری نفتی ذہن کی داغی یو نقش پرتی ناغی لم غالے کا سر اشارہ کی دیدے کی گر اتاستا ماجیگر درس کی تیر شد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ مزمل کی ویلو اے زما حبیب دستیت تحجد کوا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ریو درن بوز او درن وزن والا قرآن پتار علیکم دادا اللہ وعدوا ندغ وعدو دا نبی علیہ السلام پا ظلم مبارک و دماغو کے ناسو چا اللہ بما تا کتاب را کئی اللہ وی غما چی وعدت لیو نزالک الکتاب داغ الکتاب نزالک کی غوادی طرف تری شارعو کا چید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا ذرا و دماغ و مبارکو کی غوادت اللہ ناستا نزالک سرکل اشارہ کی گی دی چی پا ذہن کی اوشے موجودی دیو جنا زمان پر عمل کی اوتوائے خد آغی تبرے لیا نو ایدائی وقید دام دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر رے کی حاضر و ناظر رے حاضر مانا تو اور خان نے دعا نا دعا طالبان دے دغه نو ترا ولې موږ درته یو وړ خان دي طالبان هنه یې کنه نو له خندا خبر ده قران درس دې جڑا خبر ده یو دعا د بریلیان دا عقیده ده نظریه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر مانا یعنی ہر وہ کی موجود دے ناظر وہی ہر وہ کی قتل دے علام کی راست کی فدہ اللہ دے کہ دے علم پہ اعتبار اللہ ہر وہ کی موجود دے دے قدرت پہ اعتبار دے ارچہ حال لراغ قتل دے لیکن تو دائے غلط عقیدہ قائم اکڑی دے پارا گیا کسما کسم غلط دلائل گوری لیکن دنی نظام قتل دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر حاضر ناظر دے دور سور حلق پہ سات پہ دنیا کی مڑکی اور ہر سانہ کا قبر کسی نصیر و منکر تک پوچھتے نئی سوال جواب کو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو لی ورتوی ما تقول فی حق هذا الرجل هذا پرور اشارتی اس یو لات مری تلو وقتی او یو لات غینو کی پا قبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دے لبت حاضر ناظر دا زمین دا بازی دے بندیانم دا مسئلے کئی پا مخبروں کے فزمین علماء علی سلی پا دے خبر اس دلیل لکھتا کہ دن صورت و شکل مبارک دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے حاضر ہونے بلکہ دیلے کہ حاضر سردا دا دا ہر جو تاثر دے کو مسلمان دے دا غزہن کی دا یو خبر پرتدا کہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تعدیت و عرص کی باتی دا گڑا ورسی او کافر اندے نا خبر دے دا غزہن کی چکم آفیدہ پرتدا قبر کے لاغی بارہ کی تفوت کی او قدی مسکات تحاشیے لیکن جو قدی دلیل نستا مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ د سر هل وقایع په سر هه کې لیکلي دا عقیده باطله ده او دې باندې څه دلیل نشته او دې باره کې یو کتاب دی بعضې کتابونه غیر ځان تاله د هغې نوم د تدرید النواظر فی الحاضر والناظر د مولانا سرفراز خان صاحب صدر خاص یو مسله ده او په هغې کې د هغې د دې غلط عقیدې هغه نور دلایل هم ذکر کړي او د هغې تردید ذکر کړی نہ دا عقیدہ باطل ہے نہ کبھی سے دلیل نہیں سکتے چلے دعوے مسلمان نہ پارا لیے تو خوشحالی خبر ہو کہ قبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبہ نے قرآن سنت کی اس قسم دلیل نہیں سکتے بلکہ دا عقیدہ دے بھرے لیا الف لام میم اللہ بدی تو مراد و معنی بانے حقیقی ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیہ نشتا دے حصت دی کتاب کبا د کافرانو شک کړی نا دا هغوی ذهني فطور او نقصان دی ورنه دا کتاب د شک او شبهې نه پاک دی لا ریب فیہ شک شبہ په دې کې نشتا څنګه شک او شبہ نشتا په دې کې شک او شبہ نشتا چې دا د بنده کتاب نه دی بلکې د الله د طرف نه نازل شوی کتاب دی او په دې کې شک نشتا چې دا آخرنۍ کتاب دی مخکې څومره کتابونه چې دي که تورات شریف دی که انجیل شریف دی که نور آسمانی کتابونه دي دا قرآن درات لو سراغ منسوخ شو قابل دا عمل پاتې نه دي هغه ایمان زمون کې دی دا هغه عزت او احترام به کوو خو هغه قابل دا عمل نه دي پاتې شوي چې قرآن پاک راغلی او قرآن کې څه ویلي څه دیني خبرې کړي که دنیاوي کړي نه دا هغې په واقع کېدو کې شک نشته قرآن ویلي قیامت برایي مڑی بجن دی کی حساب کتاب بھائی چلے گئے میزان بھائی قرآن یہ بھی کہ ملائکہ ما تعالی دلی نہیں ہے قرآن یہ بھی کہ پیریان ما تعالی دلی نہیں قرآن کے وہی قبر عذاب تا و ما تعالی دلی نہیں ہے قرآن کے وہی جزا و سزا و اعمال طول ستا پل سرات تا تاتول منگلی دلی نہیں ہے کہ قرآن یہ بھی لارے بچی ہے سکت قرآن پا خبرو اس قسم سکے دے قرآن پاک پہ خبر کی نشتا لا رہے بسی سک نشتا دے پدی کتاب دے صدا دا رب العالمین دے طرف نا ناظر سے کتاب دے لیکن اس طرف لامین سجدہ کی برا سی وی تنزیل الكتاب لا رہے بسی ہم رب العالمین را ناظر دل میری کتاب دا اللہ دے طرف نا دے اور پدی کی اس سک نشتا صدا دی دے طرف دے رب العالمین رب العالمین دے طرف ندا کتاب لے نارے وسیح نشت دے حسد تدی کتاب حدن للمتقید دا حدن مزدر دے مزدر کل پمانا دے فائل راوی لدی دے کدا پمانا دے فائل لے یو مانے دا حدن للمتقید لار حودن کے دے قرآن پاک متقیان تا تقوادار و پرزگار تا قرآن پاک لار ہے اور تاویلی حدن مزدر پخبلا مانا دے مبالغتن یہ قرآن ہدایت کے متقیان ہوتا یا حضب دے مضاف دے خاون دے ہدایت دے متقیان ہوتا حدن للمتقین قرآن پاک ہدایت دے دے متقیان ہوتا دیگر دیگر متقیان خسن تے ہدایتی لسن یہ اوئی تے قرآن دے دے دے پار ہدایت دے نہ ہدایت گھن مانا جان ابانے راضی ہدایت نہ گھن مانا جان راضی ندی نے تیما مکرتبی لکھی تو ہدایت کا کلام دا عرب کی پمانا دا رسد راضی پمانا دا بیان راضی دارنگ دا ہدایت او ہدن تمانا دا کرامتم راضی ہدن للمتقین اے کرامتا للمتقین قرآن عزت دے دا متقیان دا پارا قرآن پاک دا متقیان دا پارا عزت دے او دیکھ اور متقی نے ذکر کو دا دا متقی جمع را متقی نے ذکر کو دا دا متقی جمع را او باب افتعالو لکا طالبان کی پوئی گی اعلال پکشو متقن پاسل کی متقیونو او یا پک اعلال شو متقن پرہزگارت ہوئی دیت علماء دے تقوی بیان کرے اللہ دے موتا سکن تقوی راولی دا حضرت زر ابن حبیش رحم اللہ نے روایت تے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وزلوی خپل روارت ہوئی ویر وار دا خلق تیوی سمر دیر دی ناغر تی آو خلق دیر شوی دی ویلا خیر فیہم الا تائب او تقیب خلق دیر دی خو خیر پچاکی نشتا مگر آغا چاکی دی چی سوک تو دید گناہونو نا پا اخلاص سرو باسی او چاکی تقوی دی دیر خلق بسکے خیر پا آغا چاکی دی چی چاکی دا اللہ یر را اللہ عوامر زی پذیراری جنواہی نے اجتناب کش جاور توی جیم زل چی ار وارتوی بھی خلق نسمر دیر شوی نما ورتوی چی آو خلق دیر شوی دی ویلا خیر فیہم پدی پولو کی خیر نشتا اللہ عالم و متعلم مگر آگا چاہتے خیر دے چی دے عالم دے او یا طالب دے دن خی یا دن زکی دیا علماء کرام دے دے کی دا متقی دا تقوی دا دی معنی کرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوزل وید عبی رضی اللہ عنہ نا دا تقوی تا پوسکو ویر عبی تقوی ستا وی حضرت عبی رضی اللہ عنہ دا قرآن پا قاریانو کی طولو کی لوی قاری طولو کی لوی قاری ناورتو یامیر المنین چا تدازعو پلار روان شوی کنا چکتا مزغیری یو پل مزغیری بل پل مزغیری ناورتی آو دیرک پیلی دا سن قطی رشوی نوی جاتا سکے ویزا پینسی روچتی کم او پیر ای رزم ورد از غو پلار چی پیدن روان سلو بی چی از غو ممات نش او چی دی پل مزغیری تخوی چی من خلی دا سر نو او بی رضی اللہ عنہ ورکوی فضا کت تقوی وی تقوی دا غشیر دا سی جون تیرون چی تول ماحول دی گناہونو ندک رے تا دی پلم خیال کے دی پلم خیال کے محکم خیال کے چی گناہون ما پرون انخلی گناہون ما پرون انخلی او تا سگر قرآن تاک چی تلاوت کوئی کنا نو گر ایتا اللہ دا جنت وعدہ کری کد دنیا دا خوشالو دا نعمتون وعدہ کری و شرط ورل تقوی گرزو لے اسی پہ خبر بارے کلو ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعی او کلو جنتی ندی داغی نحری ندی و آتوارا و ملاوی جو بیاوی ذالک لمن خشی رب لالا آغا چاہتا پارا دی چی سوگ دا اللہ نے یری کلوی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا سوگ چی صحیح معنو کلا اللہ نا اویرے دو دا دنیا و دا اخیرت دا تمام مسائب و تکالیف نبی اللہ بچ کی او غط خبر پا دی جو اندین کی خلقو لگر رزق دا